الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون دا سورة توبه کې په دې دریم باب کې د منافقانو ډېر عیبونه قرآن ذکر کول دې دې کې پنځیش مخکې بیان شیو دا شپږشتم ذکر کوي نبی علیہ السلام یو وخت کې تقسیم کاو د صدقات و دمال چکم مالونو براغلو د زکاتونو د عشرونو ناغب نبی علیہ السلام تقسیمول او شپیت بے نپری خودو تقسیم کهو یو تن پا کراوی لغنم حرقوسو نو پیغمبر ته وی چې ما عدلت په قسمتې انصاف دی ونکو او تقسیم د مال کې چاله ورکړو چاله ورنکړو نبی علیہ السلام خو هغه صرف دا وی چ مَن یَعْدِلُ إِلَّمْ أَعْدِل چ زین صاحب نو کوم نو سوق به انصاف کوي حضرت عمر رضی الله عنه ناستو هغه نبی صلی الله علیه وسلم اجازه غوښته چې ما ته اجازه تو کا چې اسټ تی وامه قتل کما دې پتا باندې اعتراض کوي نبی علیہ السلام اینا ما صدا خبر را رسیدلے چو دی سری دا اولاد نبا دا سے خلق پیدا کی چیغی قرآن لولی نتاسو بہتا خفا کی گئے چیرک دا سے منگا لستینو کاغی عبادت کئی منز کئی تاسو بہت خپا کی گئے شیرکم دازی پا توجہ سرا و پاجزے سرا منز کو لینو حبیبی چی امرقون من الدین کما امرق السحم من الرمیت دا دین نبا داسی لغوتی تک پخشی باندی چی اوشی اولی ادا ستنا پوری او دی چی اڑو اثر پی پاتے نشی کنا وی دیوام دا دین ادا سی او دی خوا اخواری جو دا حضرت علی پو وقت کے رضی اللہ عنہ دکا چی اگا کل خلیفہ شو سلورم خلیفہ ہو نو ډیر خلق ګډوډ شو ډیر زیات خلق خو په دې ګډوډ شو چې حضرت عثمان شهید شو نو علی ته وی چې دغه قصاص واخل کنه او حضرت علی ته پتا و چې دغه قصاص نشته دی دې شهید شوی دی او د شهید قصاص بناخلی بیا دا و شهادت تو نقصان رسی دوی مداو چه قصاص خوال آغسته چه سره معلومی کنه نا خوشل تننو اصلو اخنو طول پراغلی و پکورو اپا تن لگه ده چه چا قتل که چه مونگ ده قصاص واخل او بس دا حلق اسیم لمزو خطلو ایلگی او بداروی اغیسیم خلاف و داولی او بانا جوڑا شوا نیمونگ دا حضرت علی خلافت نمنو او غیزان لا دا مدینه ناوواتو یو زیو اغی کی زان لڈل جوڑا کڑا شپا گزارو پوریو دیتا خوارج وی بولی دیتا حضرت علی دا خلافتنا بار شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما حضرت علی تاوی چیز زما او دی سر خبر کو ما استاسو سو سوالو ندی چیتاسو بارشوی اے ہوتی اے کنا اگی او دری سوال اکڑو عبداللہ ابن عباس داگی جواب نو اکڑو نو دو ذرا کسان دو سر را روان شو اصلور ذرا پاتی شو نغی سر حضرت علی جنگو کو طول قتل کلو صوبہ کی تختی دلی پاہ مقام کے اب یا حضرت علی ہوئے چی اغا سڑے او گو رہے اغا سڑے اغا چی نبی علیہ السلامی چی ادت نسل نبا تاسے خلق پیدا کی کنا اغا گو رہے ایمونگے پنخو پی جنو تکا دا قدنا لند دے مندرے دے تندے بوٹ راوت دے اوسترگی ور پریوتی دی کویانو تا ابل ادا چی دا مٹی چی دی دا زیونا دا زنانو دا سینو پشانتی دی دا سر بس گردیده پلاشنو کی گردیده گردیده آخری امون تا چتا دا رسلورو تنو دا لاندشیو کنا اگر امون تا دا نبی علیہ السلام پیشنگوی وچی رشتیا شوخا دکه حضرت عمر ته وی چې نا ته دې نشي قتلولې الله ویلي چې ځنه ودا سه خلق پیدا کیږي خو سبو سره نور مرګري شي سبا دي کنا امنهم من يلمزك في الصدقات بعضې دې منافقان نا وسوګ دي چې عیب لګي پتا باندې په تقسیم د مال د صدقاتو کې چې تا تقسیم په انصاف ونکو تا عدل ونکو فین اعتو منها کچره ورکړی شي دي تا د مال نه رضو بیا خوشاله بیا یې خط تقسیم دی وکړه چې دې ورکړی شي کنه وَإِلَّمْ يَوْتُوَ مِنَا وَكُوَرْنَكْرِشِ دِي لَعْدَدِي مَالِنَا بَرَخَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ دَقَ وَقْكِ دِيرُ قُسَئِي ناگی پا بل چا سکار نو بس پل زان سر اے غرزو چی مونگ لے باکی برخاو نکلا مونگ لے را نکلو حدیث اے نکا تا چی قانون دا شریعت دادے چدا زکاتوناو تا مالونا دار چا حق نده تا خود مالدارو حق نده ادی مالدارو ایمان لیرانکلو نو ده شپگشتم ذکر شو چیل می زوکا او اشتم فینوتو من آرزو بس دا پا پیسو په چکر کې دی ښا او تشتم لم یعتو منا عظام یسخطون په دې وصی الله رب العزت وی چې کدی په دې طریقه باندې پیغمبر سره وخت یې رول نو ډیره بخوا حسد ولو انهم رضوا ما تاهم الله ورسوله کچر دی رضا شوی وی و خوشحال شوی وی پا غبرخا چلا دیلا مقرر کری وی او پیغمبر ولور کرن تکا غب تقسیم کو کرن وقالو او دی ویلی وی چه حسبن اللہ بس مونگ مال تاجت نشتا مونگ دا پار اللہ کافی دی مونږ لپاره دا کافی ده چې الله مونږ باندې احسان کړی چې مؤمنان کړی یو مونږ له ایمان نصیب کړی نه دا ډیر ده مونږ مال څه کو حسبنا الله مؤمنانو به دا سوي کنه دا د مؤمنانو خبره وه چې بس الله زمونږ لپاره کافی دی او الله مونږه د رزقنا نه محرومه کوي سیوتین اللہ من فضلہ و رسولہ زردا چرابک اللہ د خپل فضل او مهربانی نه او رب کی پیغمبر د الله تاسو آیاتونو کې بریلیان خپل دلیل پیش کی چې وګورو الله امر کول شي پیغمبر امر کول شي اگر الله امر کړو پیغمبر تقسیم کو کنه دا دواله او شانتی ندی الله به مونږ لرا کی ان هغه به مونږ لبرخو کی او پیغمبر به تقسیم کی ځکه نبی علیہ السلام ویلو کنه چین نما نقاسمن والله یعطی زه تقسیم کوما ما سره هنر اختیارات نشته ورکون کې الله دې الله راکې ازي پتا تقسیمو مخه الله معطي دې ورکون کې او ز قاسم يم تقسیم کوما جدا جدا صفاتونه دي خان پاري به او کول بس ان الى الله راغبون او بیا ویلې وی چې مونږه الله ته شوق او محبت پیدا کوو زمونږه الله سره محبت دې زمونږه الله خوخه دې زمونږ مال سره سکار نشتا یره کدا سه ویلې وکنه لکان خیر اللهم دا به څومره بهتره خبره دا به څومره قیمتي خبره خدای رضی منافقانو په قسمت کې نشتا کنه ها دا خو د مؤمنانو قسمت ته چیری وای چې بس زمونږ ځای رجت نشته دی الله کافی دی او مونږ دراکی کار سمره راکلو که زمونږ حقینو رابکی کنی نو نبره کوي دا الله ترغیب ورکوه چې ګوره سمه خبره نه کوي روانه خبره کوي اوس ورپسې الله د دې زکات او د عشر کې د فرضي صدقات وي ښه دا غ فرضي صدقات دي زکات عشر چې دا فرض دي په باندې باندې کنه د دې اته مصارف خي دا په دې اته خلق باندې تقسیميږي بس آیت کې مطلب د الله رب العزت تعالی چې منافقان ته وي چدا هو ته ما ویلی دی پیغمبر ته چې فقرا او لورکا مسکینانو لورکا قرضدارو لورکا عاملانو لاو نوکران چې څوک مقرر یې غی لورکا دا اته اته یو خو دا هو ته ما ویلی دی نه په طریقه تقسیم کین تاسو پاره اعتراض کوئ کپدې اتو قسمونو کې ارسو کراوي دا حق دې ورکی بوله او چې دې کې نه نو دا حق نشته بس دې آیات سره الله د منافقانو خلبن کړه ورنه یو بیا وروه کې سراز کو پیغمبر باندې انما الصدقات للفقراء بشکا دا زکاتونه او عشرونه چې دي چې په مال کې الله تربنا کوم حق لازم دی دا رچا حق دی د فقراو والمساکین او د مسکینانو دا جدا جدا دی ښا فقراوی هغه چاته وي چې هیڅ یې نه ایس ځکه فقر او فقار ستوي فقر او فقار ریڑ کی هڈی اده سوي په فقیر ته فقیر ځکه وي چې دیناچارې او غریبې هغه لملام آتا کړل دا ځای چې ځا نقصان شي نو بیا علاج کی نيزه ته ځکه فقیر وي ښا د دې هیڅ نشته دی فقرا او مساکین هغه ته وایي چې نه کور شته دی سو بی بی شته دی کنه اولاد هم شته دی سو خره خپل به هم شته دی یا د کاروبار څه شی هم شته لکه د موسی علی السلام او خضر علی السلام په واقعه کې چې راځي چې مسکینان او کشته یې وا دریاب کې بزان له کاروبار کاو کنه نو ولي وته مسكين وي ځکه چې د نصاب مالک نه دی د نصاب مالک نه دی چې نصاب مالک نه وي نو هغه مالدار نشي کېږي هغه غني نه وي کنه ښه د باغ زکات کیږي چې ورکه ولا نصاب ستو وي نو هغه کې خوبه روپیا او شرپې چلې دي دواړه نو چې شل اشرپې ور سره یو اشرپې لس روپې ده نو دوه سو درهمات جوړ شو کنه آیا که شل دینار نه ني نو دوه سو درهم ای ور سره درهم دا مالدار دی دیو زکات ناخلی ده چانه په دنه کیږي ښا درهم باغ حسابو دا اوس چې عربو کیا باغ ملکونو کی چلی گی کنا چیز منگا دا روپے پنزیش مخکوی که دی چوز دیر شو ترسی دلی چیز منگ دا دیر شروع فونا یو درهم جوڑی گی درهم چیز دو سوا درهم شنو اغینا سو پینزش پک زر روپے جوڑی گی خواه نو چی دور نغدیت یو سری سرائی دخپلو ضروریاتو نسیوا دخوراکس کاک کاری سی دے قرضا پی نشتا کور اخپل دے او داو سر زیادی دی نو دا مالدار دے دے با زکاة ناخلی لاس بننی سی چاہتا خواه او کار سیخو لیکن دور نغدیت و سر نشتنو اغتا قرآن مسکین وی دا مسکین دے دوم حق دے چی زکاة کی ولا برخ اوکلی شیخا دو داشو ولا عاملین آلیان کم خلق چی دا خلیفہ دا طرف ناو پا دی زکاةنو عشرونو باندے مقرری اغیت عاملین وی کن نو ډیر خلق دی څوک وګرځي په کلو باندې او هغه کې ګاډي نو چا سره چې غنې آسان کار وکړي پاسونه به خان بو هغه به خلکو نو شر زکات راټوله او بیت المال ته راوړو نو څوک دا سوي چې پر اوړو باندې مقررو څوک دغه او چرابې وړ نبی امام ناستو نه حساب کتاب به کاو نمونه به لیکل چې داز چا دې داز چا دې داز چا دې رجستر بپروتو کنه نو بده کې ډیر خلق مصروف او په ډیوټیو نو چې هر څومره خلق او نه عاملین دي هغه له وازې زکات نه ورکي اگر کا وی مالدار دي ښه څه دې ته نه ګوري چې ګوره دا ډیر مالدار کورانه ده او جدادونه دي ورټونه دي ایبا چې بده کې مصروفي او دا کاروبار کین دی لا د دې زکات نه ورکول شي عاملین دي ته وی ښه ولا عاملین عليها او هغه چې مقرری په دې راوندولو دا شنوونه زکاتونه باندې او بیا په سمبالولو او بیا په لیکلو دفترو کې خلق ناس نه کنه بیا سلورم والمؤلفه قلوبهم او هغه خلق له و عمر کول شي چې مسلمانان شوی دي خو لیکن لا کچا کچا دي او اسلام سره زورا پورا واقفیت داغی نشتا نوی مسلمانان شوی پیغمبر وم یریدا صحابه وم یریدا چې ګوره لکه دې سره خواګه پستا کوي دې سره چیر چاړ مکه وای ها دغه په لګو بو کې ولار دی اسنه که مرور شو جوړ بیا ور تختې دې لیکه دې سره خواګه پستا کوي تالیف القلوب ستوي زړونه لاری اسلام ترانیز دی کول او اسلام سره عادت کول ته تمالفتو غریب مالدارو همو او صغیر به مال د دې لپاره ورکاو چې دې اسلام کې کلک شي مضبوط شي او د اسلام شان و ته معلوم شي داسې دین دې ګوره چ مالدار له پکې عمر کې برخې کوي دې کې اختلاف د اهل علم چې دا و شته کنيشتا نو ویلي جمهور چې دا نشتا دا خو د ابو بکر په وخت کې د نبی له سلام په وخت کې د ابو بکر په وخت کې زکه چې هغه وخت کې کمزوري و اسلام کمزوره او دا نور غالب کنا کله چې حضرت عمر وخت راغی او اسلام خور شو په دې ملکونو کې اور نذیراله خپل هونه شو راتلی خاصه خپل بودری دو حضرت عمر وی سکوي ایمونگا مولفت القلوب یو کنا مولا با نبی علیہ السلام رخکولا مولا با ابو بکر برخکولا او استخلیف ہے مولا راغلیو چه مولا اخپل ابرخ راک او طویق پل کار کوئے بولی ستاسو دپارا دوارکولو چکم علتو علت خوا اغنشتا ازا دا شریعتا و پیسلہ دا خوا چکم حکم په یو علت ثابتی او هغه علت رکشی نو بس حکم ورسره رکشه ها که بیا چې تداس مقراشی او اخراشی چې اسلام بیا کمزور شي او کفر بیا زور ورشي نو بیا به مولفت القلوبی ځکه علت موجود شو نو حکم ورسره ښه د دې احکام انداز شته دي کنه که بخوا چه با مؤذن بانگوی پا مناره که بیوی لس پکر خونو مناره که با اولادو برا اخو بلوی زیو کنا ندی کوتاگه نا بلویو نواب دی مناره که کرده دو چه حی علی صلاح بیوی ندی خی طرف تا براوی نو کلکه که بی سرخ کارکو چه حی علی صلاح چې بل طرف ته بلانو نه په لوي سر ښکار کو چې حي علی الفلاح دا ولي و چې دا چې خلق غواز نه اوري ځکه خلق ته به اورو کنه دا ورولو د پاره ها اوس خو یې مؤذن باندې وینو اخو دا څه نه کوي چې دې په لمخ واړې دې په لمخ واړې ځکه نه کوي چې هغه علت ختم شو کنه علت خدا او چې اورېدلې نه او سوري اوس په کار دی نو اوس په خرارو له تساجد شو او په لادي په لګرځې دو تساجد شو علت نشته نو حکم نشته نو دغه څه د شریعت دا فیصله ده حضرت عمر وی چې خو اسلام کمزور او موږ اذانور ظالمان زور ورو او اوس په الله فضلو کا هر ځای مسلمانان ډیر شو کافران لکشن اوس په مولبت القلوب تاجت نه ښه د دې په حق دا فیصله ده نو ښه دا سلورم قسم وفر رقاب اور کولی بشی پازا دولو دا غلامانو کی یا پازا دولو دا قیدیانو کی دکا غلامان باو دیرو اگر بسو خجور دا جنگ کی با دا دشمنان نا کافران نا راوستی شکنا نا با غلامانو بیا دا غلامانو د ډیرې دونه نقصان جوړېدو نقصان تی نه جوړېدو ځکه په ری کې او باز دا سرکشه پیدا شوم به غلام هم به بدمعاشی کوله کوم ترکیان غلامان کیو اوی خوړو خیر نه کاوخه ځکه حکم راغی چې غلامان له سره لیکلو کې و ته وای چې موږ له زوره پیسې پیدا کړي نو زه آزاد یې تاسو ته تاسو کتابت کنه او چې هغه نه یې نو دې بیت المال نه باغی له ورکړی شي چې زه ځان آزاد کړي کنه هر رقاب یا مسلمانان یو کافرو په جیلونو کې راګیری نو هغه له مال اورسوې چې هغه ځان د جیل نه خلاص کړي ایا کافرانی او د مسلمانانو په جیل کې پراته دي دا قیدیان دي کنه مسلمانانو په وخت کې دي سره مسلمانان قیدیان نه وو کافران بوخه او غریب اجزان غریبان او ډیرو خلکو به وی چې یاره کچر دي د جیل نه وځي کنه نو دی به ایمان راوړي هغه له په کې ورکړو د جیل نه به اخلاص کړو رقاب پھر رقاب دیتا ہوئی خواہ والغارمین او قرضدارو لا کم قرضداری اگر قرضداری چزانی پتاوان کے چولی دو تنو یا دو قومنو روغ بیکولا اگر بکی خام خواہ پیسے کی خودی چې موږ له وزور پیسې راکې نو هغه سره بنوې نو د بروغه کوله کنه دی او مشره د جرګې نو زبوي چې دا به زور کوم نن مې تاوان کې واچو نو کله به ورکړې کله چې بنوې وسر نو قرضدارې وشم په دې کې به خلک قرضدار شخه یا په دې کې چې د دیني او کار به کوم لار به جوړول نو هغه وخت کې خو منبران او چیرمینان نو کنه هر سړی په خپل خواخ باندې په خپل پیسو باندې چې لار به جوړ کړه او خرج به وکړو قرضدار بش پل به جوړ کړو قرضدار بش جماعت او مدرسه او د زینبې مرکزونه جوړ کړو قرضدار بش یاد مدرسې مو تمیم سه په نو استادانو وطن خاګانې وختې کنا ناظمانو په مغفتي د مدرسې دا ټول عمله ده کنه استادانی پکې ناظمی او پکې دای قسمه قسم آغا سفیری نزیل بے پیدا کول نو قرضدار بشکن دیمو تمیمانو ننور سا دپارا قرآن نیز دکڑے او دیل از دکڑے چوی مونگا پا غارمینو کی رازو کنا مونگ چی دارا سبید بکونا چاپکو او ټول کال زمونگا سفیر گرزی پا کراچے او پا کوٹا او پا گلگیتا او پا ټول کال ګرځي نو دا موږ د خپل مدرسانو قرضداریو او طالبانو قرضداریو هغه له خرچي او لنګر او هغه لپاره دوايي او کنه او دا هغه د کپړې او د صابون او دا دی په دې کې ځان راوسته ده چې صحیح خلق نو ټیک ده دا هغه والغارمین کی راضی کنه خان واسه قرضدار نه چې ځان له کور جوړو قرضدار شه خیر که بادشاہ انصافداری او مالداری نو دغه خلق لوم ورکول شي غډیرو ملکونو کې داشته کنه چې هغه بادشاہ خلق له کورونو هم جوړي ښا پورا خرچه چې په لګیا ول ورکی کنه اوم وفی سبیل اللہ او دا اللہ پلار کے دا اللہ پلار کے سوک دی طالبان دی چا علم کئی پا علم کے مصروف دی دا دنیا کارنشی کولے نزمیداری ننو کری او نتجارت او نمزدوری آنشی کولے وفی سبیل اللہ اکا کئی ہے نو څوک پینې کوي ښا دا عجیب کار پندې کې مونږ وو زموږ یو مرګر نه چا سپلې پټې کړې دا ارزه دا چللې ده نوې سپلې نو مونږ پینځو ته نو مشوره وکړه چې سبقونه لانې شروع نو ځکه چرته مزدوري وکړي چې دا سپلې وایو مونږ ته څه پته و مونگ بدا سپین سپین اوستی وی اروی مالونا و پسرو اجی چا با کار کهو گیل کارو داگا با لگیاو مونگ با اتاوی نو آگی بدا سی سرو نکا تکلو مونگ تا بیا یو خیار سلی وی چیو دی یریگی چی پا دیبا مونگ کار کهو داگو طالبان دیو پاک خلق دے او پاکی جامعی اغسطی دی پا دیو منکار کهو تازو که خام و خاکار کهو نزان دا جامعی او گو رہے نکی که نخا ابن السبیل فی سبیل اللہ دیتو ای خا طالبان دی دا علم دغس مجاہدین دی چپ جہاد کی مصروف دی ندا فی سبیل اللہ دی دغس یو بنده چې د دین کار کوي اپا آغی که دا اغا سمر خرچ کیگی نو دا فی سبیل اللہ دی خواه ار سمر خرچ دیری دا سکنه خواه طالبان اللہ بلستنی او سامانو نگوری او پیزارو نوال اخلی او انتظام والا کئی پا دیکی لگی کنه داسې کمرې ولا جوړي دا یې درایش د پانا د فی سبیل الله ښه داسې مدرسې کې ولا نور تنظیمات کوي د اوبو د پکیو د بجلی او د ګیسو ته ټول په فی سبیل الله کې حسابي ښه رزیل ور کول شي د بیت المال وابن السبیل او مسافر مسافر دے کم مسافر چې بس خرچو سره نشته دے چې کوم سرونو اخلاص شو کنه اوس وسره هیڅ نشته دے نو دل ور کول غواړي ابن السبیل دغه یا ډیره وسره وی خو لیکن جیب ته نه چاوو نو راغی جمعه ته او درې دا خلق ته وی چې ما سره خدا ته چلو زما خو بل ایس لار نشته دی کنه او کلی ته زما او کرایه را سره نشته دی نو ورکه ولا کنه دا موه چې مړه دا دې دوک کوي کار څه کوي هو زغاو د لامیان کې کار دی هر څه چې کوي ته چې ولا ورکه نو ستا ثواب کیږي ها کاغه دوک کوي او کو نه کوي کار څه کوي دې سره ستا څه کار دی فریضتم من الله دا د الله طرفنا فرض برخی دی مقرر شوی دی دا اللہ طرفنا اللہ علیم حکیم اللہ پو ازاد تے اڈیر لوے حکمت والا دکھا بد دا اتم ساری پہ بیان کلو چی دی لور کوئے نو کدی کسو کو نو بس داغی حق دے او کو مسکن نو فقیر نو بل نو او اغوی چی دما حق دوے پارام کینستا حق نشتا اللہ کو اللہ بھی دی دا خواته مصارف بیان کړی نه هم پکې نشته امینو مایل می زو کافی صدقات بعضی د دې منافقان نه سوق دي چې الزام لګي او عیب لګي پتا باندې په تقسیم د صدقاتو کې چې انصاف دی اونکو ان اوتو منا کدی لور کړی شي د دې ناراضو خوشاله ښه اغیر پیسی سرکار خبرو ایدی حساب دا ویلم یو تو منا کور نکلیش دیتا دا دی مالنا ازام یس خطون نبت بیا دیر غصی خوا سخاتیان دی خوا بخوا دا بیدتیان جنازو لدیر پا اتفاق سر بل بل کلی تبتلو بلی پخوا دیر ناچاری وا غریبی واو پیسې دو رقم دی وی چې ډیر به اور کول نه پیندو روپو نه وسې وانه وی ها انو رام روپې اتانی روپې اتانی دا به ور کول خلک نو یو بلکلی ستنو ټانګې وکړه پر روپې باندې چلته اسکات وی چې له شنو اتانی ولا ور کړی نو يرونو مال خو خپل کرایه برابر کې کنا زما خپل 1000 روپے ولګي را هغه جنازو لنتلو هغه دې ټکا ماره لتلو ها 10 خاتيان اذام يسخطون ولن امرذو کذا منافقان رضا شوی و ما تام الله ورسولو هغه ای سبان دي چې الله ول ور کړی دا حکم کړی او پیغمبر ولا برہ کړی دا تقسیم کړی دی وقالو ادي ویلې تک مومنان چوي کنه حسبنا الله بس موږ لپاره الله کافی دی سيوتين الله من فضلي ورسوله قديم وقكني نظر دا چراب کې الله موږ د خپل فضل نه هغه برا له برخو کی او پیغمبر با موږ له تقسیم کی او رسول او دامن ان الى الله راغبون همغه وی زمال سره سکار نشتا زمون خو الله سره محبت ته الله سره تعلق دې نو جواب نشتا لکان خیر الله کده ویلې وکنه ډیر به سره بو خدا دې قسمت نشتا ته مومنان دا سوای ښا انما الصدقات وبشکا مالنا ذ زکاتنا و ذشرونو للفقراء خاص د فقراء او د محتاج خلق دي چیز شي نشته والمساکین او د مسکینانو دي چسه خوشته دي کورشته دي ارسشته دي حضور چې د ضرورت نسیوا سره نشته بس قوت لا يموت ته فخرس کو کې نوکران دي بس راضی او زی راضی او زی او دا خو ډیر خلق دي تاسو کله چې ادم یاشتي سلويخ زراو پنځوز زری او چې په لاره راضی نو قرضداري ښه نو زه سره ضرورت نه زیات کوڅ نشته بس اجي څو خو راضی او پدی غاړه او پدی بل غاړه زی دا مسكين دی ها اجه دور نصاب ور سره ای لکا چې سلويخ د 200 درهم نه سره جوړیږي تور سره پرتی سیوا د ضرورت نه قرض پې نه نور سره نه نه بیا مسكين نه دی هغه غنی دی ها ناغله باندې شو ورکول دا فلا عاملین علیها وخلقت مقرری پراوندولو دا دیو شراو زکات باندی او یا نور پڑیوٹے باندی پدی کی مصروفی والمؤلفت قلوبهم او اگا مسلمانان چی داغی ظلنا اسلام سرا عدد کولشی رانیز دی کولشی ولی که نور کولا نو اصلا نا چی مراورشی او واوری نغیل با امر کولشی خواه دیتا با نگوری چی فقیر دے کنه دے مسکن دے کنه دے نا چی بیاوان نوڑی و پر رقاو پازادولو دا غلامانو کی یا پازادولو دا قیدیانو کی والغاری مینا وغا قرضداری چی پتاوان کراغلی دا خلق زیمواری اغسطیم ابیاو سرسینا دلور که کنه وفی سبیل اللہ اوغا خلق چل اللہ پلار کی مصروف دے که طالبان دا علم دی او که مجاہدین دی او که نور دا سید دین یو کاری کڑے دے مرکزی جوڑ کڑے دے انتظام کڑے دے حق پرست اللہ او خرچے کڑے نورکے اولا دینا وابن السبیل او مسافر حقا چی او اثر عرص او اثر او خناس آپا سحادث او شواو پیسے تن ختم شو نو مظلوم ورکه دا مستحق دی فرید و تم من الله دا مقرر تیا کړی دا الله ز خپل طرفنا الله علیم حکیم الله ډیر خپوی یار چا په حال او هر کار کې حکمت وی